kryzysie emocjonalnym, strefa 23. Wybierz dowolną cyfrę lub poczekaj, aby połączyć się z konsultantem. Obecnie wszystkie nasze linie są zajęte. Musimy poczekać na połączenie z konsultantem lub zadzwonić później. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu mnie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu mnie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej. Ze wszystkich rzeczy ja najbardziej pragnę piekła. Odkręćmy gaz lub skoczmy z mostu orzeł. Reszka, naćpajmy się, ale tak wiesz, razem aż do końca. Złoty strzał możemy palić, wstrzyknąć lub wywąchać. Albo proszę, nie zwalniajmy i zejdźmy na zawał. Gdy się blendy trząs, będziesz myśleć, że to chyba kawał. Lub pociśnijmy przez miasto pakiet 200. Jak nie zaliczymy słupa, spróbujemy w innym mieście. Weźmy mojkę i razem wejdźmy do wanny. Odkręć gorąco, a ja z telefonu puszczę grajmy. Wcześniej przecież jeszcze łyknęliśmy benzo. Jakby nie wyszło, to przy ścianie czeka baseball. Gdy odpływam, to po prostu gadam z Bogiem na każdej ścianie, że jestem swoim największym wrogiem. Śmierć jest celem, a życie wyrokiem. Ja jestem jak wszyscy, więc zabijam się z każdym podjętym krokiem. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu mnie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu mnie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej. Ze wszystkich rzeczy ja najbardziej pragnę życia. To dlatego, że je mogę skończyć nawet dzisiaj. Zamknijmy garaż i odpalmy diesla. Strzel we mnie, ja w ciebie, hałas zagłuszy telewizja. Możemy skończyć po tym, co przejeżdża tirem. Kołki w futrynę i targnijmy się na linę. Lepiej połóżmy razem się na śniegu nadzy. Oddychajmy i umrzyjmy od powietrzu sadzy. Weź śrubokręt, wsadź do gniazdka i złap mnie za rękę. Masz miesięczny, więc odprężmy się pod tym, co wjeżdża metrem. Chodźmy na film wcześniej, podkładając bombę pod kino. Leżmy wygodnie, gdy leci nad morze pendolino. Polejmy się benzyną, kto pierwszy bierz kartę. Mam cyjanek potasu, kupiłem przez Darknet. Zróbmy to razem i nie przegapmy żyjąc momentu. Zróbmy to teraz, by to wszystko nie straciło sensu. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu mnie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej. Raz w życiu powiedziałem czemu nie. Parę razy powiedziałem kurwa czemu nie. Nigdy w życiu nie powiedziałem nie chcę. Najwięcej razy w życiu powiedziałem nigdy więcej.